దరలర కనకాల దగిలుర బిర్యాని దగిలుర బిర్యాని దగిలుర బిర్యాని దగిలుర బిర్యాని Sularım kurum esun Yazın gelir zamanı Yazın gelir zamanı Yazın gelir zamanı Yazın gelir zamani Sanki dertler sandığı Sanki dertler sandığı Sanki dertler sandığı Sanki dertler sandığı Duman çıkmaz bir yerden Belli olmaz yandığı Belli olmaz yandığı Belli olmaz yandığı Belli olmaz yandığı